राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 29 दिसंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे गोशा महल हैदराबाद राम परमाकृत नमत बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतभात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु पूर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपके मन में बात आई क्या? आपके मन में विशेष कल आपने कहा कि हिंदू धर्म में जैसी विलक्षण परमात्मा की प्राप्ति की बात आई है ऐसी मेरे ध्यान में मेरे सुनने में ऐसी आई नहीं, दूसरे धर्म में होगी तो पता नहीं। ये कहते हैं कि जब हिंदू धर्म में इतनी विशेषता है तो हमारे हिंदुस्तान में इतना अन्याय, इतना पाप, इतनी मानवता की हत्या हो रही है, ईमानदारी भी नहीं रही, कर्मशीलता नहीं रही, सेवा भाव नहीं रहा, दूसरे देशों में ये चीजें बहुत हैं, तो फिर हमारे वो धर्म में जो विशेषता है वो कहाँ छिपी रहेगी? ये हमारे समझ में नहीं आई। छिपी रहेगी है, अनुकरण ज्यादा करता है हिंदू। हिंदू का हृदय है सरल सीधा, इस वास्ते ये ऐसा अनुकरण करता है। अपने साफ जाप बात है, आप कृपा कर ध्यान दें बात पर। कागज लिखना तो भगवान का नाम ऊपर लिखना चाहिए ही, जिसमें है ही नहीं ऊपर नाम, छोड़ रहे हैं अपने माम, अपने कर्म को छोड़ रहे हैं, छोटी नहीं है। जो खास सिंध है हिंदू का वो छोटी नहीं है। हिंदू अनुकरण बहुत करता है पिछले दूसरे का। ये शुद्ध अंतकरण होने से दूसरों का असर इस पर ज्यादा पड़ता है। जगह अंतकरण अशुद्ध है उस पर दूसरों का असर नहीं पड़ेगा। जो शुद्ध अंत का साफ होगा दूसरे का असर पड़ेगा, दूसरे की बात मान लेगा। छोटी छोड़ दी, छोटी में क्या भार है? छोटी देखो पूछा, छोटी छोड़ दी, कागज देखो, कागज में नाम नहीं है भगवान का, ऊपर नाम होना चाहिए, भगवान का नाम होना ही चाहिए, नाम है ही नहीं। ओम लिखो, राम लिखो, गणेश लिखो, राम लिखो, कुछ भी लिखो, तीनों में नहीं है ही नहीं नाम, एक में तीनों में नहीं। आपके आपकी संस्कृति का आप निरादर कर रहे हैं, वो आदर नहीं कर रहे हैं। आदर करे तो आप देखो हिंदुस्तान की क्या लिखना होती है, अलौकिकता आप गिरी जाए जरूर, बस छोटी छोड़ दी, राम भगवान का नाम लिखना छोड़ दिया कागज में। मैंने ये बताई थी कि हम तो भाई पढ़े हुए हैं, पहले ही पहल सीखने से मैंने पढ़ाई जब करी, वर्णमाला का ज्ञान किया, श्री राम जी लिखा था सबसे पहले, श्री राम जी मेरे को याद है। इसका मालूम हुआ श्री और श्री तो पता नहीं था, रा रा री री रू रू तो रा और मा और जी जा जा जी जी, श्री का पता नहीं था। पीछे पढ़ी मारखड़ी तो उसे पता लगा श्री राम जी पहले लिखा, पहले सबसे पहले श्री राम जी लिखा, इसे पढ़ा हुआ होता पाटी पर काट लो पाटी हो जगह खड़ी मट्टी लेके मट्टी होती ऊपर ईंट घस होती यार गोसे में लिख दिया। ऐसे पढ़ाई की है मैंने, आज उस बात जानते ही नहीं पढ़ाई के लिए कितनी सामग्री चाहिए है कितना वेस्ट आई है। ये दूसरा अनुग्रहण कर अनुग्रह इस वास्ते ये बात है, इनमें बहुत विलक्षणता है जरूर। देखो मैं कहता नहीं हूं ज्यादा, परमात्मा की प्राप्ति के साधन हमारे को नए नए मिलते हैं, नए विलक्षण बहुत जल्दी आदमी को अंदर हो सकती है, पर हमारी बात ध्यान नहीं दे रहा। अब मैं जोर से कह सकता हूं बात, परमात्मा तो का ज्ञान बहुत जल्दी हो सकता है, पर हृदय में चाहना चाहिए ना। वहां तो दूसरा लोग अनुकरण का अनुकरण करते हैं, हिंदुओं ने जितना अनुकरण किया दूसरा बताओ खुश किसी ने किया ऐसा, दूसरों का चोटी छोड़ दी। चोटी क्या भार लगता है आपको, एक चोटी भार लगता है मेरे कहने पर भी करते नहीं है। हिंदुओं का अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं, स्वयं नाश करना हो किसी वंश का तो उसको अपनी भाषा से अपनी वेशभूषा से अपने व्यवसाय से अपनी रोटी अपनी बेटी में पांच चीजों का निरादर कर दो और संस्कृति नाश हो जाएगा। पांच चीजों को आप करो, वेशभूषा आप अपने रखो, भाषा अपनी बोलो, सीखो अनेक भाषाएं सीखो, सीखने में मना है ही नहीं। विदेशों से जगह जगह से हम व्यापार कर सकते हैं, भाषा और सीखना चाहिए, पर अपनी छोड़ ली तो भाषा सीखी नहीं है, अपने आप को भेज दिया। अंग्रेजी पढ़ करके वही टोपी लगा दी, वही सूत्र पहन ली, जो धोती है जगह सूत्र सूंधोगे, आज प्राय सूत्र ही सूंधे पहनी हो रही है, नीचे से ऊपर की लगता है, हमारी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी, जने वो भी उतारते हैं तो नीचे की तरफ ले जाता है, आज नीचे वो सूत्र ऊपर की तरफ पहले है, ऊंधा चले दस दिशा हो गया, आपकी दिशा उल्टी चले तो उल्टी होगी, इसमें क्या नहीं कहा है, मानते हो नहीं आप, छोटी नहीं रखते धोती नहीं रखते, बताओ क्या इसमें आपको पाप लगता है, क्या दोष लगता है, किस आचार्य ने कहा, किस ब्राह्मण ने कहा, किस महात्मा ने कहा, जिससे आप छोटी छोटी, बताओ बताओ आओ। ऊंधे ऊंधे चलते हैं हमारी सुनती है, हिंदू जैसी संस्कृति है ही नहीं, मैंने नहीं सुना अभी तक, और कोई सुना देगा तो मेरे आग्रह नहीं है, ये मानने को तैयार हूं। अब कोई बताओ माने जाए आओ फिर सामना हो, बताओ फिर, मैं मानता हूं नहीं मानता हूं परीक्षा कर लो, पर साहब अपनी संस्कृति त्याग कर दे, अपनी वेशभूषा छोड़ दी, अपनी वेशभूषा छोड़ दी, अपनी भाषा छोड़ दी, अपना व्यवसाय छोड़ दिया, अपनी रोटी छोड़ दी, अपने विवाह छोड़ दिया, पांच चीजें पालन करो, देखो आप आती आती नहीं आती है। 50 वर्ष से ऊपर हो गया स्वयं होने पर हिंदी का बोर्ड नहीं है, बोर्ड से बदल नहीं था, तारीख बोलते है, आज महीना और महीने की तिथि नहीं बोलते, बोलते तो बताओ आपका महान पतन हो रहा है, आपकी दशा दुर्दशा हो रही है, हमें मानते हो नहीं आप, ये दूसरों का अनुकरण करने का ये नतीजा है। मैं जोर से बता सकता हूं, जोर से बड़े जोर से मैं बता सकता हूं, आप विलक्षण हो सकते हैं, आप तत्व की हो सकते हैं, आप जीवन मुक्त हो सकते हैं, आप भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, परंतु आप सुनते ही नहीं, गायों की रक्षा नहीं करते आप, गाय मारी जाती है, विदेशियों की पेप्सी आदि जो चीज है वो पानी पीते हैं। ब्याह के बीच में लाखों करोड़ों रुपया विदेशी कंपनियों को देते हो पानी का, ये सत्य है झूठी बोलो? मैं झूठी कहता हूं तो बोलोगे तुम झूठ बोलते हो? मैं नारा नहीं हुआ सभा के बीच में, मेरे का अच्छी तरह से मेरा काटो मेरी बात को। आप हमारी संस्कृति देखो कितनी विलक्षणता आप में है, अलौकिकता है, विचित्रता अभी हो सकती है अभी आप में, अभी विलक्षण हो सकती है, परमार्थिक आपकी उन्नति हो सकती है। मैं जोर से कह सकता हूं पर आप ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं, ऊंधा ऊंधा चलते हैं, ऊंधा चलते हैं, ऊंधा धीरे उल्टी चलते हैं। ए माया ओढ़ ओढ़े बैठे बहुत सी, आज आज उगड़ है हमने मारवाड़ी में कहावत है ओढ़ने कौन दे ले लियो, ओढ़ने कौन दे ले लियो, तो बात है जो माथे ओढ़ने का था वो आने कौन दे लियो है, कौन दे लियो फिर गरी सही छोरियो आज का कौन दे लियो मेरे ओढ़ने। आप अपनी भाषा नहीं देखते, अपना वेश नहीं देखते, अपनी रोटी नहीं देखते, अपनी बेटी नहीं देखते, दूसरे सोने ब्याह करते हैं, दूसरे से प्रेम करते हैं, उल्टा चलते हुए तो इस आतंक तो उल्टा होगा और आगाड़ी हिंदू संस्कृति रहनी मुश्किल है। आप चल रही है इस चाल के अनुसार हिंदू संस्कृति मुश्किल रहनी, परंतु इसमें विचक्षण विचित्रता है जो इसका जल्दी नाश नहीं हो सकता। गणतिक आदमी रहेंगे परंतु संस्कृति रहेगी, पर नाश कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। आप स्वयं अभी हिंदू होकर के हिंदू धर्म को लज्जा आती है, आपको चोटी रखते लज्जा आती है, शर्म आती है, तू आपकी दुर्दशा और होगी ज्यादा, ऐसे इतने भी नहीं चलेगा। चोटी नहीं लग सकते आप क्या करो, क्या कर सकते हो आप? एक चोटी नहीं सकते, चोटी रख नहीं सकते, लज्जा आती है। बोलो ज्यादा आदमी लोग चोटी नहीं है, ज्यादा आदमी चोटी नहीं है, चोटी के बिना दान धर्म आदि सब निशुल्क होते हैं। बड़े रंगों पानी देना निशुल्क होता है, बड़े पंड देना मुश्किल होता है, उसका निरर्थक होता है, उसको मिलता नहीं है बड़े रंगों, वो आप छोड़ रहे हैं। हिंदू की दुर्दशा क्यों हो रही है? आप हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं? कितना सोचिए बताओ, कागज लिखा निर्मा भगवान का नाम कितना में लिख रहा है? एक भी को नहीं, एक दो है नाम ही लिखते भगवान का नाम ही नहीं। ये दशा तो आप ऐसा होगी होगी होगी होगी, क्यों आप छोड़ रहे हो, त्याग कर रहे हो अपनी शुद्ध संस्कृति का? ये दशा है, बोलो मेरी बात को काटो, दादा नहीं होगा मैं, बोलो उठो। आप देखो देखो थोड़ा सा अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दो, साधुओं में ब्राह्मणों में जो काम था त्याग का वो त्याग कीजिएगा। रुपया पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा ब्याह करो, विधवा ब्याह करो, कहने का विधवा होगा? ये सम्मति सम्मति बता रहे रोक और विधवा ब्याह करो। अरे डंडा खा जो खाते हैं, जो जो जूता पैर उठा फिरते हुए मंगठा मार लिया जैसे बैल में बद बजो, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी हिंदू संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति पंक्ति दूसरे करने की है। जो जूता पहले हुआ मुंडा मार दिया फिरता रहा डंडा बजे सभा बहुत बल्द बल्द सब ही दशा तय यही हुई। आपकी संस्कृति त्याग करने का फल यही हुआ। आप जानते नहीं हो बड़ी विचित्र विचित्र बात है। आपको तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, भगवान आपके वश में हो सकते हैं, बहुत विचित्र बात है, पर हम कह किसो तुम वहां सुनते ही नहीं, मेरी बातों को तुम ध्यान देते ही नहीं, ऊंधा ऊंधा चलते है। ये ऊंधे चालने का ये फल है, संस्कृति नष्ट होती है आपकी। सोटी रखने में क्या आपको भाव होता बताओ, किस आचार्य कर्ज किया बताओ, आप है हिम्मत तो आओ मेरे सामने। सभा के बीच में आप मेरी बात को काटो, आप नाराज नहीं होगा। मैं आप हिंदू संस्कृति का ध्यान ही नहीं देते, आपकी विलक्षण समझता हो सकती है आपके भाइयों की बहनों की। अब मेरे मन में विचार आ रहा है भाई दौरे पर रहना है अथवा गंगा जी किनारे रह करके, अरे बातों में पीछे खा रही है अभी, अब फेरना कम करके करने का विचार हुआ है। मैंने देखा ठीक तरह से अच्छी तरह से चलते नहीं है, वास्तविक तात्विक बातें उसको ध्यान नहीं देते आप। आप परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो, भगवान के प्रेमी हो सकते हो, भगवान के दर्शन कर सकते हो, ये सब हो सकता है। मैं ऊंधे चले ऊंधे चले फल फल उल्टा उल्टा ही होगा। हिंदू संस्कृति के अनुसार चलो आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आप मानते ही नहीं बात। हिंदू क्यों दशा दुर्दशा हो रही है, अपने संस्कृति छोड़ रहे, चोटी छोड़ रहे, चोटी छोड़ रहे, चोटी इसमें कोई भार लगता है मैम, मुझे शर्म आती है आपको। तो संस्कृति आप पान नहीं करते, इस बार इसका दर्शा तय है, ऐसा दादा इससे भी और खराब होगा। अभी जो चाल चली है इस चाल के अनुसार अगाड़ी और पतन होगा, और अब मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाई में कितनी सामग्री चाहिए आपके, हम घोसे फोक दे घोसे घोसे नहीं करें, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पार्टी पर पीढ़ियां पढ़ गए पीढ़ियां, एक पार्टी तो सो खड़ी पेड़ ले एट कर दी ऊपर पड़ी है, टेल लगा दिया और राख लगा दी, नाम लिख दिए है दो तरी पढ़ाई तो तेरी आज नाम निशानी नहीं है। आपने बहुत तिरस्कार किया है हिंदू संस्कृति का, बड़ा तिरस्कार किया है, बड़े तिरस्कार करने पर भी ये जल्दी मिटेगी नहीं, ये कम हो जाएगी पर मिटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, मिटेगी नहीं कभी। इसका पैर है ना मजबूत है। आज अंग्रेज पढ़ कर बस बस जहां मांगा दिया छाड़ पर पगड़ी खोट दुबाई है, पर कोट पतलून शीर्ष पर कोटी कोल टोपी गोल जमाई है। आप आया अंग्रेज पढ़ाई हो रहा, अंग्रेजी हो गया वैसे ही होगी, खान पान वैसे ही वही बात सही, अपना भाव छोड़ के उसे बोल रहे तेसरे तसरा इससे खराब हो सी। आप पढ़ो, अपनी पगड़ी रखो, अपना छापा रखो, अपना झोटी रखो, झोटी पहनो, देखो आपकी संस्कृति होती है कि नहीं होती है। मैं जोर से कह सकता हूं, मैं मेरे मन में उत्साह है, मेरी हिम्मत नहीं आ रही है। अब कुछ ज्यादा आयु होने से फिरने का मन कम करता है, खूब रहा हूं मैं। आप मानो तो सही, कृपा करो, कृपानाथ हाथ जोड़ कर कहता हूं आप कृपा करो, आपके शंका हो पूछो, आपके जो जो शंका हो आप पूछो अच्छी तरह से, मेरे को आएगा जैसे उत्तर दूंगा, नहीं आ जाओ कह दो सभा मात्र मैं जानता नहीं, ऐसे कह रहे मेरे को शर्म आती ही नहीं, मेरे को पता नहीं भैया। आप पूछो, हमारी मार्मिक बातें पूछो, एकांत में सभा सभा है, लज्जा है तो एकांत में पूछो। मैं पूछ सकती क्या मुझे, क्या मुझे ये ख्याल ही नहीं, ख्याल नहीं है ना। पांच चीजें आपकी, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय काम धंधा, आपकी रोटी और आपकी बेटी, ये व्यवसाय कर लिया खराब होता होगा ही होगा होगा। तो ये पांच उठा को देखो देखो होगा देखो आओ सामने। आपकी वेशभूषा छोड़ने से क्या फायदा हुआ आपको, फायदा बताओ, चोटी न रखने का फायदा बताओ। क्या परंपरा से चले आई चले आई संस्कृत छोड़ते हो आप। इस वास्ते हिंदू धर्म के समान परमात्मा की प्राप्ति का साधन दूसरा है नहीं। अंग्रेज लोग कहते हैं जापान, जापान बहुत बड़ा देश है, उस देश में सिद्ध कर दिया कि जीव जी होता नहीं, अपने सरकार ने सिद्ध कर दिया कि जीव होता ही नहीं, पांच छह महीना के बाद में जीव पड़ता है। तो पहले कैसे पड़ता है, बिना जीव कैसे पड़ेगा, बिना में एक मनुष्य के एक बार भोग करने में लाखों जीव होते हैं, लाखों करोड़ों बिना में वो जीव होते हैं, उनसे भर पैदा होता है। जैसे स्वीकार नहीं करते कोई पाप है नहीं ना, अरे काट करो साप ऊंधे चलते साफ ऊंधे, इनका नदी दस टूटा कैसे हो, कितनी विलक्षण संस्कृति है आपकी, मैं बता सकता हूँ कई बातें, सब पूरा नहीं जानता हूँ पर जानता हूँ, उसमें मेरे को विश्वास है आपकी स्थिति बहुत विलक्षण हो सकती है, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो आप, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब होगा क्या है, कितना शरीर रहेगा इसका पता नहीं है, पर मिटा रहेगा। अब व्यक्तियों को लेकर के इस बात को करना ऐसा विचार होता है मन में, शरीर की शक्ति वो नहीं रही पहले वाली, पहले जैसे शरीर था ना काम नहीं करता, अब अटका रहे तो बीमार हो जाता है, सह नहीं सकता वो। पैदल घूम करके गया हुए हैं, इलेक्शन होता है लोग कहते हैं स्वामी थे ही फिरते हो, अरे मैं तो फिरते ही हूँ, तुम फिरने नहीं पड़ने लगे, तुम फिरने लगे अभी, मैं फिरता हूँ बालकपना से 17-18 वर्षों से बोल रहे हूँ, बाकी कर रहे हूँ 17-18 वर्ष की उम्र से कथा कर रहे हूँ, ये बोल रहा हूँ। आप कितने का आदमी है बताओ, कई बातों को मैं जानता हूँ, पूरा जानता नहीं हूँ, अब सची है एकदम ठीक कहता है, इस वास्ते कोई बतावे तो मैं स्वीकार करने तैयार हूँ। आप अगर ध्यान दे तो बहुत विलक्षणता आप पे हो सकती है, बिल्कुल नई नई बातें, विशिष्ट दार्शनिक बातें, मिली है पढ़ाई से नहीं मिली थी, पढ़ाई भी काफी नहीं करी मैंने, मैं पढ़ाई से इतनी बातें विलक्षण बातें अलौकिक विचित्र बातें संत महात्माओं से मिली है, पढ़े में नहीं मिली थी इतनी बातें मिली है। उन व्यक्तियों का अनुसार बात कहता हूँ मैं, आप पूछो प्रश्न करो, आप जी पढ़ा है कड़ी बातें में पूछो, जिनका आपके पास उसका उत्तर नहीं है ऐसे पूछो, मेरे को आवाज जी बताऊंगा, नहीं तो मैं कहते जानता नहीं, सभा के बीच में मैं जानता नहीं हूँ ऐसा करे, मेरे को सुनवाते ही नहीं, सुनवाते ही नहीं, मैं सर भी बनता ही नहीं। आप पूछोगे बहुत विशिष्ट बातें बताऊंगा, पूछा है जब भगवान की भक्ति ही करनी है तो फिर बच्चों को स्कूल जाना, बड़े आदमियों को दुकानों पर जाना और किसी को ऑफिसों में जाना, ये सब क्यों करना है? भगवान की भक्ति करनी मुख्य काम करना ही नहीं है। सब बातें मैं सब बता सकता हूँ, बता सकता हूँ, बता सकता हूँ, सुनते नहीं आप। सब सार्थक है, बड़े आदमियों को देखना, पढ़ाई करना सब आवश्यक है। हिंदू संस्कृति में केवल व्यवहार में परमात्मा की प्राप्ति गीता बताती है। एक गीता आप समझो, मेरी लिखी हुई गीता सब देखो। आप कृपा करो कि प्रनाथ मेरी परीक्षा करो, मेरी लिखी हुई गीता साधन सिद्धार्थ दो पढ़ कर देखो, आपके चेत होगा नहीं, आपके जीवन में फर्क पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। जुड़ कर देख दो, पढ़ कर, पढ़ते ही नहीं आप। दूसरों कहने से कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ, ये बात मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ। दूसरों ने कहा है तत्व साधक संजीवनी, एक बार पढ़े, दोबारा पढ़े तो नई बात मिली है, तीसरे पढ़े तो और नई मिल रही है, चौथी बार पढ़े तो और नई बातें मिलती है, ऐसा लोगों ने कहा है। उस बात पर कहता हूँ, मेरी बात पर नहीं कहता हूँ। लोगों ने कहा है ऐसा, जीवन आपका परिवर्तन हो जाए, जीवन का आपका भविष्य का आपका प्रत्यक्ष बात है, पढ़ कर देखो, ध्यान लगा कर उनको पढ़ो ठीक तरह से। बंगालियों ने विशेष अगर किया है, बंगाली में भी ऐसी टीका लिखी है तो बंगाली बहुत विशेषता से और लोग देखते हैं। मेरी टीका देखो गीता की, मेरे गीता का अध्ययन हुआ है, गीता पढ़ा हूँ, गीता प्रिय लगती है। गीता और रामायण ये दो ग्रंथ है, ये दो ही अवतार है, रामा अवतार कृष्ण अवतार, ये दो ही बातें हैं। ये क्या करके बता रहे, करके बता देना, राम जी ने करके बता दिया, कृष्ण भगवान ने क्या क्या बता दिया, अलौकिकता विलक्षणता विचित्रता, प्रत्यक्ष आपको लाभ हो जाए, ऐसी बातें हैं। मुझे ध्यान ही नहीं दे, ख्याल नहीं करते, देख रहा मानो मेरी परीक्षा करो। साधक संजीव ने परिशिष्ट सहित एक बार आप पढ़ो, एक बार तो पता लगेगा आपको। मैं आप पढ़ते ही नहीं, देखते ही नहीं, एक खराबी वैसे मेरे कहना वह पुस्तक में खराबी आवे मेरे को कह देना, किसी विषय का खंडन नहीं है, किसी आचार्य का खंडन नहीं है, किसी टीकाकार का खंडन नहीं है, परंतु ऐसी विलक्षण बातें हैं आप चकित हो जाओ जैसे, परंतु आप देखते ही नहीं। आपकी अवस्था बदल सकती है, आपका जीवन बदल सकता है, शांति मिल सकती है, अशांति दुख संताप आपका मिट सकता है ये पुस्तकों को देखने से, परंतु आप मानते ही हो नहीं। आप पढ़कर देखो, परीक्षा ही करो। मेरे को दूसरा आत्मा ने कही है उस बात में कहता हूँ, मेरी तरफ से ही कहता हूँ, मेरी तरफ से मैं नहीं कहता हूँ। दूजात मैंने मेरे को कहा है, क्यों ने कहा है विशेषता से, ऐसी बातें हैं। आप में विलक्षणता आ सकती है, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भजन सब करो, देखो आप में विलक्षणता आवेगी भाई। आप करते ही नहीं, हम क्या करें? गंगा जी की हवा ही ठंडी होती है, जल पे कितने होती है। गीता कहते गंगा जी का महिमा, बैशाख माधव भी है और माघ माधव भी है। माघ माधव में मशहूर हो जाए स्नान कर कौन समझ जाता है, मेरे देखा हुआ है। और बैशाख में आनंद आता है, पीते ठंडा बारते ठंडा सब। आप अपनी संस्कृति त्याग मत करो, अपने त्याग पर संस्कृति का चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती चोटी धोती मैं पहला तो धोती है ही नहीं, उड़ा ही नहीं, मेला में धोती बढ़ना बंद हो गया है। अहमदाबाद में बहुत मेल है, शशपुर में मैं देखा है, गया हूँ, रेती काली हुई नीचे रेती, इतना धुआं होता है शशपुर में। अहमदाबाद का शशपुर एक मोहल्ला है, उसमें मेला बहुत है, कमरा बनता है, झूठ गबर जार शादी बेईमानी व्यापार के बीच में महान गंदगी आ गई है। व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति दो लेख तत्व चिंतामणि में आप पढ़ते ही नहीं। शेरजी ने कहा था कि मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ करके तुम्हारा बता सकता हूँ ऐसे व्यापार करो, व्यापार व्यापार से मुक्ति हो जाए, व्यापार से मुक्ति लेख है, व्यापार सुधार की आवश्यकता लेख लिखा हुआ है, कोई ध्यान देते ही नहीं है। आप में कितने का आदमी है तत्व पढ़ने वाले, साधु संजीवनी पढ़ने वाले कितने का आदमी है, भाइयों में भाइयों में आपूस तो पढ़ते ही नहीं देखते ही नहीं। गीता विश्व बंध्य है, विश्व बंध्य भक्ति दयाल सिंह गोविंद गाते जो गीता प्रेसिडेंट ट्रस्टी थे वे बात कर रहे थे। मैं जा रहा था गाड़ी में तो एक मुसलमान गीता पढ़ रहा था, तो मैं भाई तुम गीता कैसे पढ़ते हो, मुसलमान होकर गीता कैसे पढ़ते हो, कि हमारे पिताजी थे बहुत विद्वान थे अंग्रेजी के, वो जर्मनी में गए तो जर्मनी ट्राम चलती है, पुस्तकालय है बड़ा जिसमें ट्राम चलती है, ट्राम इतना बड़ा पुस्तकालय है, उसमें सबसे बीच में एक गुंबज, मैं तो जर्मनी गए होते मैं तो कह रहे मैं गया नहीं हूँ, मैं तो सुनी बात कहता हूँ, ऊपर गुंबज और बड़ी की पुस्तक उसमें रेशमी कपड़ा पुस्तक रेशमी कपड़ा, मुसलमान ने पूछा क्या पुस्तक है, तो लोग क्या होता हिंदुस्तान में पूछता है गीता क्या पुस्तक है, अरे गीता है भगवत गीता घर बताया, फिर मैं पढ़ी पढ़ ज्ञान हुआ वो वैसी गीता है, जानते नहीं क्या पुस्तक है, कैसे आप गीता देखो, गीता प्रेस हुआ गीता प्रेस, शेर जी का मतलब गीता के समान कोई मेरा प्यारा काम करने वाला है नहीं, और भविता न समय दसवादने प्रियतरूप हुई, संसार में मेरे इससे बड़ा बढ़कर प्यारा होगा नहीं, कैसी भगवत गीता छोटा सा ग्रंथ है पढ़ कर आप देखो। कितनी विलक्षणता लिखी हुई है, साधु संजीवनी पढ़ो तत्व बेचनी पढ़ो सीधी भाषा में सरल भाषा में, जहां तक मैंने कठिन संस्कृत शब्द भी नहीं दिया है, सरल सरलता निगाह रखी है निगाह, फिर भी कठिनता आ गई वैसे बहुत कम, सरल भाषा आप पढ़ कर देखो, उसका परिचय से लिखा है। अब फिर बातें आ रही है मन में कई, परिचय से लिख दिया फिर आती है मन में, क्या विचित्र ढंग गीता है, बहुत विचित्र है गीता का मेरा अभ्यास है, रामायण का है थोड़ा, दो ग्रंथ बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण है, गीता संसार मात्र मानता है, हरेक हरेक मुसलमानों में भी ईसाइयों में भी यहूदियों में भी पारसियों में भी अच्छे आदमी है गीता पढ़ते हैं, गीता आदर करते हैं, हमारे गीता याद है बहुतों को, रामायण याद है बोलते बहुतों को, गीता तो बहुत आदमियों का याद है, रामायण भी याद है, रामायण रामायण पूछू लाओ, आप बताओ, तुम्हारे से बताओ, लाओ पूछू लाओ रामायण। आप पूछो, हम पूछते हैं, ये बैठा है नोमर जी, उदास से पूछो, आप पूछो, माइक लाए, माइक माइक सामने करने पूछो, और दोहा पूछो, सो भाई पूछो, कहीं की सातों कांड में कहीं की दोहाई पूछो, कहीं का दोहा पूछो, पता दे संख्या के सहित सब का सब ये बद बैठे हैं, पूछ रहे कहाँ कहाँ है, किस किस कांड में है, बोलो माइक दो महाराज सामने, ये तो साधु घर का पूछ है, आप पूछो कहीं भी रामायण पूछो, 48 नंबर का उद्वा बताओ, अयोध्या कांड, चंदु सवे बरु अनलकन सुधा होई विष तूल, सपने कब हूँ की कर ही किछु भरत राम प्रतिकूल, आप पूछो कोई कहीं से, सातु कांड में से कैसे पूछो, छत्तीसवां दोहा, राम बान अहिगन सरिस निकर निशाचर भेद, और बैठ रहे हो, पेटी बजावा है नहीं हो, पेटी बजा, गीता जी कहीं से पूछो, गीता पुस्तक लाओ भाई, और भी गई है, पेटी बजाने से पूछो, गीता जी, गीता गीता जी, गीता पुस्तक दो भाई, गीता पुस्तक, गीता पुस्तक, अनन्य चेता सतो व्योमा स्मृति से कहा गया है, आठवां अध्याय का 14 श्लोक, आठवां अध्याय 14 है, पांचवां अध्याय का 13 श्लोक, पांच का 13, पांचवा है काय नमन सा ऊर्जा के नहीं युक्त कर्म फलम तो शांति मानो नहीं, युक्त कर्म पांच उत्तर हूँ, अच्छा युक्त कर्म फलम शांति मानो नहीं, युक्त कर्म का फिर सर्व कर्म मानी मन सा संन्यास शास्त्र सुखम वसी भूल गया, कहीं से पूछो, उसको पूछो, रामायण पूछो, उसको पूछो, गीता सब गीता बता दे, आप कितों को याद है बताओ, आप हमारे माया में भी बच्ची है, वह थोड़ा गीता कम है, रामायण गीता तो याद है बहुत, वो रामायण कम है, अभी अयोध्या कांड तक किया है, नहीं पूछो, संतोष हो गया, कोई पूछो कहीं से पूछो, गीता इनको पूछो, आपको पूछो गीता जी, इनको पूछो गीता जी, कैलाश जी का, कैलाश जी छोटे छोटे बच्चियां हैं, खबर है मान भी वे अच्छा है नहीं, तो है क्या भाई छोटो, वे ब्राह्मण क्या नाम, हाँ राम रतन, कैलाश जी सरदार से, कैलाश जी ब्राह्मण की सोरी आ गया, छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे कैलाश जी ब्राह्मण की लड़कियां आती नहीं, हम कोई है क्या बार, कहीं से गीता पुस्तक कहीं से बच्चे नहीं आएगा, आई हुई नहीं है। आओ भाई आओ, अंबिकार गंगा ही नाम है, वंदनार स्कूल पढ़ाई करे, पढ़ाई के साथ साथ गीता याद भी जल्दी कर दो। छोटी है तुझी अमी बहन है तू छोटी। संन्यास कर्म योग निश्चय कराओ, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। बोलो कोई बोले, अठारह अध्याय में कोई अध्याय का श्लोक पूछो। स्वकर्म तो फिर से अठारहवें अध्याय का पैंतालीसवां श्लोक है। फिर स्वकर्मण्य भीतर संसिद्धि लभते नर, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। हम ये न सर्वमिदम ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर उपासते, ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तम। नारायण नारायण नारायण, ये सपना हो गया भैया, हमारे कीर्तन करना है।